bait mic, fugi pe ca acel nie. Taner ca plas, fugi pe pizza nie. Sugi aici, sugi acolo, să mi sugi pula. Tuner ca plas, fugi pe da puza, yeah.